ktorý žene. Toto je nesmysel, ty máš chuj. Jed si na chuj, všetko je na chuj. Uctievaj chuj, všade je chuj.